tepeleri aştım. Sarı köyün içinden geçtim. Yunus'un gül yüzünü gördüm. Yol aldım, yol aldım. Öğrenip bilmek için, gerçeği görmek için.